Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 9 lipca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Sytuacja na granicach jest pod pełną kontrolą polskich służb, mówi szef MSWiA. Pożar hali z elektroodpadami przy ulicy Mechaników w Gliwicach nie ma poszkodowanych. W Cisnej na Podkarpaciu demonstrowano przeciw decyzji o odstrzale niedźwiedzi. 25 tysięcy osób do tej pory skontrolowano na granicach z Niemcami i Litwą. Kontrole na tamtejszych przejściach trwają od poniedziałku. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak powiedział, że zatrzymano 8 osób, które próbowały nielegalnie przekroczyć granicę. Straż Graniczna wspierana przez wojsko, wspierana przez policję realizuje swoje zadania. Na obydwu granicach zatrzymane zostały osoby, które dopuszczały się nielegalnego przekraczania granicy. Ruch jest płynny w kierunku Polski, z Niemiec do Polski i z Litwy na Polskę. Jesteśmy w kontakcie z partnerami zagranicznymi. Tutaj o wszystkich przypadkach skutecznego działania Straży Granicznej ich informujemy. Zatrzymani to migranci, którzy nielegalnie chcieli przekroczyć granicę, oraz osoba, która ich przewoziła. W Gliwicach pali się hala z elektroodpadami przy ulicy Mechaników. Kapitan Szymon Głąb z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach mówi, że sytuacja jest rozwojowa. Pożar objął powierzchnię około 400 metrów kwadratowych. Na miejscu mamy 12 zastępów w drodze, jest jeszcze mobilne laboratorium, zastęp mający za zadanie monitorowanie na bieżąco składu atmosfery. Nie ma poszkodowanych. Jeśli służby stwierdzą, że jest zagrożenie dla okolicznych mieszkańców, strażacy będą o tym informować. Pożar zgłosił pracownik hali. Manifestacja w obronie niedźwiedzi w Cisnej na Podkarpaciu. Członkowie inicjatywy Dzikie Karpaty blokowali siedzibę wójta w proteście przeciw planom odstrzału niedźwiedzi w tej gminie. Chcieli rozmawiać z samorządowcem, ale dziś go nie było. Michał Grzywa z inicjatywy Dzikie Karpaty uważa, że odstrzał niedźwiedzi nie rozwiąże problemu rosnącej liczby niebezpiecznych incydentów z udziałem drapieżników w pobliżu zabudowań. Odstrzał trzech osobników niedźwiedzia brunatnego tak naprawdę nie rozwiąże problemu, bo dalej będą niezabezpieczone śmieci, niezabezpieczone kompostowniki i dalej inne niedźwiedzie, nie te, które zostaną odstrzelone, mamy nadzieję, że tak się nie stanie, że nie zostaną odstrzelone, będą przychodzić w miejsca, w których po prostu do tej pory inne niedźwiedzie bytowały i żerowały. Tego typu konflikty, które teraz występują na terenie bieszczadzkich gmin, będą się powtarzać, dopóki nie będzie systemowych rozwiązań, nie będzie ani bezpieczeństwa mieszkańców, ani bezpieczeństwa niedźwiedzi. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała zgodę na odstrzał maksymalnie 3 niedźwiedzi brunatnych w gminie Cisna. Decyzję motywuje rosnącą liczbą niebezpiecznych incydentów z ich udziałem. Parlament Europejski potępił Rosję za zbrodnie wojenne na Ukrainie i atakowanie cywilów. Zaapelował też o dozbrojenie Kijowa. Deputowani na sesji w Strasburgu przyjęli rezolucję w tej sprawie. Rosja dopuszcza się okrutnych zbrodni wojennych wobec ludności cywilnej, napisali europosłowie. Oburzenie wywołują w szczególności deportacje dzieci i przymusowe ich rusyfikacje. A ponadto w Rosji i na terenach okupowanych Ukrainy, jak podkreślili deputowani, przetrzymywanych jest prawie 16 tysięcy cywilów. Ponad 70 tysięcy Ukraińców, w tym cywile, dzieci i personel militarny, to osoby zaginione. Europosłowie wezwali unijne kraje do zaostrzenia sankcji na Rosję i do dalszego dozbrajania Ukrainy. Ponowili apel o natychmiastowe dostawy długo wyczekiwanych i wcześniej zapowiedzianych niezbędnych systemów uzbrojenia, takich jak pociski Taurus, do czego zobowiązał się nowy rząd Niemiec. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Klimat. Umiarkowana jakość powietrza w Oleśnie w województwie opolskim. W pozostałej części kraju stan powietrza jest bardzo dobry, a miejscami dobry. 23% prądu pochodzi aktualnie z odnawialnych źródeł energii. Po opadach deszczu na większości terytorium Polski zagrożenie pożarowe w lasach jest bardzo niskie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. Iga Świątek pokonała w 2 sets do 2 i do 5 Rosjankę Samsonową i awansowała do półfinału Wimbledonu. Polka przez większość meczu miała kontrolę nad sytuacją. Ta wymknęła się lekko spod kontroli w drugim secie przy stanie 4-2, gdy rywalka odrobiła straty. Jak to wyglądało z perspektywy Igi? Gdy już miałam przełamanie w drugim secie, to Ludmiła mnie też przełamywała z powrotem i wynik się wyrównał, więc na pewno po prostu cały czas miałam wrażenie, że mogę ją przełamać i pierwszy set poszedł gładko i tak jak chciałam, grałam bardzo intensywnie i właściwie przyparłam ją do muru, nie dałam jej po prostu grać swojego tenisa. W drugim secie ona, mam wrażenie, że zaczęła więcej piłek grać w kort, więc gra się trochę wyrównała i faktycznie po prostu chciałam utrzymać to przełamanie, które miałam, albo przełamać w ostatnim gemie, jak już wiedziałam, że mi nie wyszło to utrzymanie przełamania.

stop crying since you went away. You went away. You went away. No i teraz się przyznam, że o ile nigdy nie byłam jakąś fanatyczką Black Sabbath, owszem, zawsze szanowałam i lubiłam ten skład, ale jednak do szaleństwa mi było daleko, to po pożegnalnym koncercie Ozziego Osborna, który się wydarzył w sobotę, szukam wszędzie fragmentów koncertu i czuję ogromne wzruszenie, słuchając nagrań i słów, jakie padały tam na scenie w Birmingham, czyli rodzinnym mieście Ozziego. 200 milionów dolarów zebranych na cele charytatywne. Coś nieprawdopodobnego. No i przede wszystkim piękne spotkanie ikon metalu i muzyki rockowej ogółem. Dzisiaj tak symbolicznie zaczynamy od Black Sabbath z tej okazji. Bardzo spokojnym Solitude, bo właściwie większość piosenek tego składu trudno by było w ogóle pod białe szumy podciągnąć, ale ta godzina to będzie w dużej mierze muzyka nowa, tak więc rozpoczęcie właściwie nie do końca współgrane z tym, co nas czeka podczas tej godziny białych szumów. A zaczynamy od płyty, na którą bardzo chcę zwrócić Państwa uwagę, bo mnie naprawdę ekspresowo zauroczyła. Silbet i Steelmate. These things take a while, let's assume. Stuck on rearranging every item in the room. Holding on to garbage keepsakes. Bound to happen naturally, living at your pace. And I'm trying to put this behind me, break a cycle of complacence, catharsis through complacency, scrub whatever's left of me from a vessel living nowhere, doing nothing too poetically. Garbage when we met. break a cycle of complacence, catharsis through complacency. Si, właściwie musiałabym powtórzyć tak 11 razy. 11 razy C to jest tytuł tej kompozycji, kompozycji, za którą stoi Gigi Posway, właściwie powołany przez niego do życia skład Seedbed. To jest fragment większej całości albumu Steelmate, który liczy sobie 1,5 tygodnia, chociaż to właściwie dotyczy tylko daty wydania, bo materiał na płytę był nagrywany już dość dawno temu. I przy okazji dość długo, bo proces rozpoczął się w roku 2016, a zakończył w 2022. 6 lat, jeśli dobrze liczę, tak. 6 lat tworzenia, szukania odpowiednich ścieżek. Pytanie, czemu dopiero teraz się ukazuje? Tego nie wiem. Wiem natomiast, że polecam tę płytę w całości. To jest taki nastrój, który naprawdę uwielbiam na płytach. Nienachalny, naturalny. Z jednej strony melancholijny, bo dużo tej melancholii jest na tej płycie. Z drugiej bardzo wyrazisty, gitarowy, nieidealny też, ale właśnie w tym braku perfekcji w dużej mierze tkwi piękno. Seedbed. Polecam zapisać i zapamiętać. A ja tymczasem dzielę się kolejną nowością. Jest to kompozycja niezwykle utalentowanej Naimy Bok. Spirit, it freezes. Mouth so wide, your breath scattered the last pieces. Members that were left and those that came close to you, hiding in the depth, found a home, a place to rest. Till you got bored again, feeding your hunger. Off that wall again, knocked down by your thunder. Laughter till your ears are blocked and you run after yet another soul. Let her go again, ruminate on it all. I'm sorry you're so broken. God forgive me for everything. Freezes, crumpled up roses fall into the creases of the shirts you buy, too big, too small, so self-aware. Yeah, you're a whale, die. What good is that if you can hardly live? But still I pray for peace and you to find your footing. I hope that underneath there's surely something loving. Only Naima Bok i Rollin'. Znowu mamy do czynienia z piosenką, która ukazała się teraz, ale powstała trochę dawniej. Tym razem chodziło o jakieś małe niedopasowanie. Naima Bok stwierdziła, że Rolling nie do końca pasowało do jej wydanej w minionym roku płyty Below a Massive Dark Land i postanowiła wydać tę piosenkę później. Podobno tekst do kompozycji został napisany w pociągu powrotnym z Glasgow do Londynu. Taka to ciekawostka. A Naima tą kompozycją zapowiada też trasę koncertową po Wielkiej Brytanii, która się rozpoczyna jutro w Londynie właśnie, do którego jechała, pisząc tekst tej piosenki. Nie chcę zostawiać Państwa z niedosytem, więc posłuchamy jeszcze jednej kompozycji Naimy Bok, tym razem właśnie z wydanego w tamtym roku Below a Massive Dark Land, Feed My Release. Sheets and thou, and I cannot see. I know that I've been, but I'm out. So how? each other nice. I was thinking maybe we're the one in four. We can take our own time. 'Cause I never felt in love like this before. No, I never been in love like this before. Baby treats me right when I'm in a mood. Coffee in the bedroom never comes too soon. Don't be shy. All we do is treat each other nice. Yeah, don't think twice. All we do is treat each other nice. 'Cause I never felt a love like this before. No, I've never been in love like this before. I'd be riding on my ego if I told them all the things you do. 'Cause I never felt a love like this before. No, I've never been in love like this before. 'Cause I've never felt a love like this before. Never felt love like this before. Piosenka o obezwładniającej miłości, jak to często w białych szumach bywa. W tamtym roku słuchałam tej płyty, a szczególnie tej piosenki właśnie, This Before, właściwie w kółko. Na pewno bardzo często. Lover Other, taki jest pełny tytuł tego albumu. Tak więc mamy kolejny mały powrót do albumów z tamtego roku. I to znowu dlatego, że artystka Rosie Lowe, bo właśnie ona stoi za tą kompozycją, o sobie przypomniała nowym utworem, właściwie w tym przypadku remiksem. Na wspomnianym już Lover Other znalazł się utwór Mood to Make Love, a ostatnio, właściwie kilka dni temu, remiks tej kompozycji stworzył The Vernon Spring, a brzmi to właśnie tak. Pitching up a medical. Pitching up a medical. Pink up the medical. Stand up to the fire line inside. pitching at the dresser. Mood to Make Love, zremiksowany przez Vernon Spring. No, klimat jest zdecydowanie pasujący też dobrze do deszczowej aury za oknem. Zresztą ja już teraz mogę Państwu obiecać, że deszczowych kompozycji będzie dzisiaj w Białych Szumach dużo, dużo więcej. Właściwie drugą godzinę tego spotkania sobie wypełnimy muzyką pasującą idealnie do deszczowej pogody. A na razie przed nami kompozycja szwedzko-polskiej artystki Marty Forsberg. Kompozycja, która mnie trochę zdziwiła pozytywnie. Dużo się tutaj dzieje, a brzmienie krąży głównie wokół ludzkiego głosu. Tak jest. Zresztą proszę posłuchać. Słowa, not saying a word. Pa and pa sounds almost the same. Something last broke first door. How shall I? Sing me something love. słowa Not Saying a Word. I jak zrozumieć, co tutaj się dzieje? Chyba trochę taki był zamiar, żeby wprowadzić w naszej głowie małe zamieszanie i myślę, że się udało. Ja jestem na przykład mocno zaintrygowana i w pewnym sensie oczarowana też tym, co Marta stworzyła w tym utworze. A to dopiero początek. Pierwsza zapowiedź jej zbliżającej się płyty Archaeology of Intimacy. Płyty, która będzie właściwie całym zestawem wariacji na temat głosu. Głosu właśnie Marty Forsberg, bo artystka po prostu postanowiła tym głosem się bawić, nakładając na siebie wcześniej nagrane ścieżki. Trochę mi to przypomina twórczość Oli Bilińskiej i grupy Babadak, chociaż w przypadku Babadak tych głosów było nieco więcej. Seniai buvo, so long ago. So long ago, so long ago, I have been at my father's. Seniai buvo, seniai buvo, pas tėvo likėm. Those narrow paths have overgrown with stones so small and gray. Jau užaugo tie keleliai. I will those stones so small and gray with my hands roll aside. Aš tuos pilkus akmenėlius rankelėm praris. So this is how I'll take the road to my dear father's home. Aš dėl to pasitėvų dyr, kiemelį nuvėl. Senej Buvo, So Long Ago, Ola Bilińska, Babadak i polsko-litewska współpraca oparta na tradycyjnych pieśniach pogranicza i Litwy, czyli tak zwanych sutartines, wielogłosowych pieśniach. Szulines to jest płyta, na której można znaleźć te wszystkie wspaniałości, a na zachętę na koniec tej godziny wybrzmi nam jeszcze jeden utwór z tego albumu, ale już zupełnie inny, zatytułowany The Well. A ja zapraszam na drugą godzinę szumów. Przypominam, w planach muzyka deszczowa, więc proszę nigdzie nie uciekać. What I saw.